से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ गीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर दे ये रीत अमर कर दे। नई रीत चला कर दे ये रीत अमर कर दे। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छन गाती तुम आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता ही ये मुझसे मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दूं।